얘기거든요. Polski Radio Program Trzeci Czwartek, 30 marca, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. To szansa na poprawę komfortu życia i szybszy powrót do zdrowia. Prezydent podpisze ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Fundusz na rzecz żyjących ofiar II wojny światowej powinien być pierwszym krokiem do reparacji, mówi w Polskim Radiu wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Dwa śmigłowce Black Hawk Armii Stanów Zjednoczonych zderzyły się nad Kentucky. Jest szansą dla tysięcy pacjentów zmagających się z nowotworami. To z myślą o nich stworzono Krajową Sieć Onkologiczną. Dziś ustawę o jej powołaniu podpisze prezydent Andrzej Duda. Krajowa Sieć Onkologiczna nie tylko uporządkuje organizacyjnie polską onkologię, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości opieki nad pacjentami. Relacja Barbary Góry. Ustawa ma zapewnić chorym na raka niezależnie od miejsca zamieszkania skoordynowane i kompleksowe leczenie, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. My mamy dużo możliwości, tylko nie mamy dobrej organizacji. W związku z tym rzeczywiście koordynacja jest podstawą tego, żeby chory z podejrzeniem czy z rozpoznaniem nowotworu był przeprowadzony przez proces diagnozy i leczenia. Aleksandra Rudnicka, rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi, zaznaczyła, że pacjenci będą kierowani do placówek o różnych poziomach referencyjnych. Żeby rzeczywiście pacjenci nareszcie poprowadzeni przez koordynatora mieli też pewien komfort leczenia. To jest szalenie ważne, czyli jakość, koordynacja, współpraca. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Barbara Góra, Polskie Radio. W najbliższy poniedziałek, 3 kwietnia, prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Rzymie. Poinformował o tym szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w programie Pierwszym Polskiego Radia. Pierwszym elementem tej wizyty będzie oczywiście wizyta w Bazylice Świętego Piotra na grobie Jana Pawła II i to będzie takie symboliczne uszanowanie tej postaci 3 kwietnia, dzień po dniu drugim, a następnie oczywiście pan prezydent doda się też do innych obowiązków wcześniej przewidzianych już podczas tej wizyty w Rzymie. 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami wielu miast Polski przejdą marsze na znak jedności z papieżem. W Warszawie Narodowy Marsz Papieski wyruszy o 11 z Ronda Dmowskiego. Będzie rządowe wsparcie dla rolników. Nadmiar zboża ma być sprzedane, a rolnicy mają otrzymać pomoc. Rząd planuje też dopłatę do transportu zbóż do portów, powiedział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w programie Pierwszym Polskiego Radia. Już jest taka decyzja rządowa nadać priorytet dla zboża, bo do tej pory był przez zimę był priorytet dla węgla, jeśli chodzi o zimę. Więc porty miały rozładowywać węgiel, pociągi również w pierwszej kolejności przewozić węgiel. Teraz ten priorytet się zmienia i będzie to zboże zarówno na PKP, jak i na portach. Wczoraj podczas obrad rolniczego okrągłego stołu minister poinformował, że oprócz ułatwień i dopłat do transportu będą ułatwienia w budowie magazynów zbożowych i dopłaty do budowy silosów. Pierwszym krokiem w sprawie reparacji powinien być fundusz na rzecz żyjących ofiar II wojny światowej, powiedział wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 utworzenie takiego funduszu to dobry początek do rozmów na temat dalszych odszkodowań. To jest jakby kluczowe, żeby rozpocząć właśnie wypłatę świadczeń dla tego pokolenia ludzi, którzy przeżyli wojnę, czy też urodzili się w czasie wojny, ponieśli z tego tytułu różnego rodzaju uszczerbki na zdrowie, jak inwalidztwo na przykład. To jest pierwszy krok, a później oczywiście musimy rozmawiać o dalszych kwestiach, czyli odszkodowaniach dla rodzin, zwrocie dóbr kultury. Wiceminister Mularczyk podkreślił, że Niemcy do dziś płacą renty osobom narodowości żydowskiej ocalałym z Holokaustu. Jak dodał, analogiczne świadczenie powinno być wypłacane obywatelom Polski. Dwa śmigłowce Black Hawk amerykańskiej armii zderzyły się wczoraj wieczorem nad Kentucky. Prawdopodobnie są ofiary śmiertelne. Śmigłowce wykonywały standardową misję treningową. Należały do 101. legendarnej dywizji powietrzno-desantowej, której siedzibą jest baza Fort Campbell. Dywizja Krzyczących Orłów jest jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych jednostek Armii Stanów Zjednoczonych. Walczyła w większości wojen, jakie prowadziły Stany Zjednoczone w XX i XXI wieku, m.in. w Wietnamie, Iraku i Afganistanie. Portugalia na czele koalicji państw domagających się złagodzenia sankcji wobec Białorusi. Na wczorajszym spotkaniu ambasadorów Portugalia, Hiszpania, Niemcy i Włochy wspierane przez Węgry zażądały usunięcia z listy sankcyjnej soli potasowej, jednego z nawozów, powołując się na bezpieczeństwo żywnościowe i walkę z głodem w Afryce. Z Brukseli Beata Płomecka.

balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Oh no, 'cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. She says hello. Tacy, którzy na tej piosence uczyli się gwizdać. Joyride i Roxette. 18 minut po godzinie 9, trójka przed południem, w kalendarzu 30 dzień marca. Imieniny dziś obchodzą Amadeusz, Amelia, Aniela, Jan, Joachim, Leonard oraz Piotr. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy dzisiaj Dzień Pośrednika w obrocie nieruchomościami, Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej oraz Światowy Dzień Mafinka Smacznego. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada, obraz żywy. No rzeczywiście trochę zbyt duża w tym marcu zawartość listopada. Kalendarium muzyczne. O tym, co ważnego pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zdominują nam muzyczne daty urodzinowe, których 30 marca mamy naprawdę sporo. A zaczniemy od roku 1945 i od urodzin mistrza gitary Erika Claptona. Layla, Wonderful Tonight, Tears in Heaven to kompozycje, które zna chyba każdy miłośnik bluesa i muzyki rockowej. Stoi za nimi oczywiście wspomniany już solenizant Eric Clapton. Muzyk uznawany jest za jednego z najlepszych gitarzystów wszechczasów. Magazyn Rolling Stone umieścił go na drugim miejscu takiego zestawienia. O wielkości jego muzyki mogą świadczyć również nagrody Grammy, których zdobył aż 18. W ciągu swojej wieloletniej kariery był członkiem wielu zespołów, takich jak Cream, Blind Faith czy Derek and the Dominos, i nagrał aż 22 solowe albumy. Przeskakujemy do roku 1968 i do kolejnej urodzinowej daty. 30 marca na świat przyszła właścicielka jednego z najbardziej rozpoznawalnych kobiecych głosów w historii muzyki, Céline Dion. Artystka zdobyła międzynarodową rozpoznawalność w latach 80., kiedy zaczęła wydawać swoje pierwsze francuskojęzyczne albumy oraz wygrała konkurs piosenki Eurowizji, reprezentując Szwajcarię. W drugiej połowie lat 80. wydała przełomowe w swojej karierze albumy, dzięki którym między innymi w 2004 roku została artystką z największą ilością sprzedanych płyt w historii. Do najbardziej znanych kompozycji artystki należą takie utwory jak filmowe My Heart Will Go On, Because You Loved Me czy The Power of Love. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme. 30 marca to także urodziny Norah Jones, amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów i pianistki. Debiutowała w 2001 roku, a rok później ukazał się jej pierwszy solowy album zatytułowany Come Away With Me. Płyta zdobyła 5 nagród Grammy, m.in. wyróżnienie Najlepszy Nowy Artysta. Jej drugi album, Feels Like Home, stylistycznie był podobny do pierwszego, choć słychać na nim więcej inspiracji muzyką country. Płyta sprzedała się w liczbie ponad 1 000 000 egzemplarzy w ciągu zaledwie 1 tygodnia. W tym samym roku tygodnik Time umieścił Norah Jones na liście najbardziej wpływowych osób w 2004 roku. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Na koniec jeszcze jedna urodzinowa data. Tym razem przeniesiemy się do Warszawy, gdzie w 1978 roku na świat przyszedł Paweł Sołtys, znany przede wszystkim jako Pablo Pavo. Pisarz, kompozytor, autor tekstów i wokalista zespołów takich jak Wawa Muffin czy Pablo Pavo i Ludziki. Jego najnowszy album wydany wraz z Ludzikami ukazał się dokładnie rok temu, więc na zakończenie dzisiejszego kalendarium mamy jeszcze jedną, już pozaurodzinową, rocznicę wydania płyty Mozaika. Od fiaska do fiaska płynie co łaska ten rok. Od nigdy do nigdy choćbyś zwalniał swój krok. Slapstick, to wierzy inaczej ten kiep. Ptaki na jesień, by nas zostawić, zgadują się. Sukcesy to kresy tego, że brało cię coś. Z kiesy do kiesy ktoś przesypuje twój grosz. Tylko gdy pytasz, czy coś się stało, i tylko gdy czuję twój brzuch i dłoń, i tylko oczy i słowa naszymi czwórkami, których nie zamieniłbym za nic, sprawiają, że nie idziemy stąd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę, póki co nazwę dylematem. Z Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać, bo dobrze ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów, nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów, nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking, dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów, nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów, nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że ten dobrze wiesz, że tęsknię. To był Wiktor Dyduła. Trójka przed południem, 26 minut po godzinie 9. Dziś czwartek, u nas owocowy czwartek, czyli dziś jesteśmy bliżej tego, co dotyczy naszej planety, bliżej tego, co dotyczy nas ludzi. No to proszę usiąść wygodnie i uspokoić oddech. Będzie historia, a nawet prehistoria. Będą dinozaury. Oj tak, lubimy takie jurajskie tematy. Zespół polskich naukowców dokonał niesamowitego, pionierskiego w skali światowej odkrycia dotyczącego dinozaurów. Naukowcom z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk udało się policzyć, ile oddechów na minutę wykonywał plateozaur, jeden z największych dinozaurów roślinożernych. Mówi dr Justyna Słowiak-Morkowina, współautorka badań. My sami nie odkryliśmy tego dinozaura. Ten dinozaur już jest znany długo nauce. Znamy go z wielu kompletnych szkieletów i dzięki temu, że tak dużo danych mogliśmy z tego wyciągnąć, również modelowania 3D i prędkość jego wzrostu i tak dalej. I dzięki temu, że ten materiał badawczy jest tak obfity, mogliśmy dojść do tak szczegółowych danych, jak właśnie ilość oddechów na minutę, którą wykonywał ten dinozaur. Ale to nie jedyne odkrycie, które stawia polskich naukowców w czołówce badaczy dinozaurów na świecie. Tak, tutaj w Polsce odkryliśmy jedne z najstarszych dinozaurów, jak również pradinozaury właśnie na terenie Śląska, gdzie wciąż trwają wykopaliska i cały czas odkrywane są coraz to nowsze rzeczy. Po raz pierwszy udało się na tyle zbliżyć znowu do tych zwierząt, aczkolwiek trzeba zauważyć, że w ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat dokonujemy coraz takich ciekawszych odkryć, coraz bliższych, coraz bardziej rozumiemy dinozaury i możemy coraz więcej o nich powiedzieć. Pani uczestniczyła w tych najnowszych badaniach, w których skupiali się Państwo nad funkcjonowaniem organizmu paleotozaura. Dzięki dokładnym badaniom metabolizmu dinozaurów i temu, że jakby wiemy, jakie tam były temperatury w tym czasie, ilość tlenu i tak dalej, możemy rekonstruować przyszłość i coraz lepiej przewidywać nasze modele, które tworzymy do przewidywania jakby zmian klimatów, jaki to ma wpływ na zwierzęta, nie tylko na ludzi, są coraz dokładniejsze dzięki takim badaniom. Te badania przybliżają nas także do badań zwierząt współczesnych? Tak, bo dzięki temu możemy wiedzieć, jak zwierzęta mogą potencjalnie reagować na pewne zmiany, które zachodzą w ich środowisku, które być może też miały miejsce w przeszłości. Z pani badań wynika, że ten roślinożerny dinozaur oddycha tak, jak żyjące współcześnie nosorożce. Dokładnie tak. Wolniej niż człowiek, no bo człowiek wykonuje około 15 oddechów, a plateozaur czy nosorożec 7 oddechów na minutę. Co z tego wynika? Jest to dla nas pewnego rodzaju przybliżenie tego, jak te zwierzęta reagowały, jak wyglądał ich metabolizm. Taki bardzo współczesny polski Jurassic Park. No to jeszcze musielibyśmy dojść do genów. A to przynajmniej na razie wydaje się niemożliwe, ale nigdy nie mówmy nigdy. nigdy, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiono, że nigdy nie poznamy koloru dinozaurów, a już to znamy, więc też liczę na to, że coraz bardziej te badania będą nas jeszcze zaskakiwać. Jesteśmy pionierami w tym odkryciu oddechów u plateozaura? Tak, jesteśmy pionierami. Tutaj nigdy wcześniej nie wykonywano takich badań dotyczących oddechów żadnego dinozaura na świecie. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że plateozaur nie miał pojęcia, co to minuta, ale 7 razy na minutę. No proszę tego nie próbować na wszelki wypadek w domu. Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk odwiedził Jacek Frenzel. Bruce Springsteen. 27 minut dzieli nas od godziny 10. W Trójce przed południem pora na wycieczkę. Jak to zwykle bywa o tej porze, w naszym cyklu zabieram Państwa w podróż po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Dziś zapraszam na Podkarpacie. Przedstawiamy Pałac w Dukli, a konkretnie przedstawiają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Pałac, który dziś odwiedzimy, na pierwszy rzut oka może nie wygląda zbyt okazale, ale musimy pamiętać, że niegdyś była to jedna z najwspanialszych rezydencji Podkarpacia. Dukla, miejscowość w powiecie krośnieńskim, może poszczycić się kilkoma ciekawymi zabytkami, a większość z nich zawdzięcza przede wszystkim rodzinie mniszchów, którzy zapisali się także na kartach polskiej historii. Najstarsze informacje o Dukli pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Początkowo należała ona do rodziny Bogoriów, potem Kobylańskich, Cikowskich i Jordanów. To właśnie za czasów panowania tych ostatnich w Dukli zbudowano renesansowy zamek, którego fundatorem był najprawdopodobniej Jan Jordan. Dlaczego tak ważną rodziną są Mniszchowie w tym miejscu? Dukla była własnością rodziny Mniszchów już od XVII wieku. Początkowo była to własność Andrzeja Męcińskiego, lecz właśnie w latach 30. tego stulecia sprzedał go rodzinie Mniszchów. To właśnie za ich czasów Franciszek Bernard Mniszek pomiędzy 1636 a 1638 roku wzniósł w miejscu wcześniejszej zrujnowanej wówczas budowli barokowy pałac w stylu Palazzo in Forteza. No a nowo powstała piętrowa rezydencja na planie czworoboku, została wówczas otoczona także bastionowymi fortyfikacjami. I wielki remont, który przeprowadzono na przełomie stuleci. Jeden z kolejnych właścicieli, Józef Wandalin Mniszek, w latach 1696-1709 zmodernizował pałac. W tym samym wieku uczynił to także Jerzy August wraz z żoną Marią Amalią von Drill. Małżeństwo powiększyło, przebudowało rezydencję w stylu późnobarokowym według planów Jana Knobla i pod kierunkiem głównego budowniczego Mniszków Leonarda Andrysa. Po wybraniu na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego rodzina Mniszków wycofała się z wielkiej polityki i do Dukli przeniosła się właśnie z Warszawy. Być może dlatego pałac stał się wówczas sercem życia towarzyskiego. Tak, założono wówczas teatr, powstała bogata biblioteka, a wnętrza zapełniły się dziełami sztuki, między innymi obrazami Rembrandta i Van Dycka, także ceramiką, srebrami. Do tej pory możemy te dzieła oglądać? No niestety nie. Nie w tym miejscu. Bastiony przekształcono później także w oficyny. Założono także piękny park, który upiększył to miejsce. No to właśnie na ten okres przypadały najlepsze lata pałacu, który wówczas był uważany właśnie za jedną z najpiękniejszych rezydencji w ówczesnej Polsce. No i potem pałac zaczął zmieniać kolejnych właścicieli. Czy wyszło to mu na dobre? No wydaje się raczej, że nie. Pod koniec lat 70. XVIII wieku córka Mniszków Maria Józefa sprzedała pałac Ossolińskim, a potem był on własnością Stadnickich i Męcińskich. To wówczas, w 1875 roku, Cezary i Adam Męcińscy przeprowadzili remont zniszczonego w czasie okupacji rosyjskiej pałacowych wnętrz, no a także przeprojektowali park, który otaczał rezydencję. No i przechodzimy do czasów I i II wojny światowej. Co się wtedy działo? Budowla została częściowo zniszczona w czasie I wojny światowej, no a potem niestety w 1944 roku w trakcie walk o Przełęcz Dukielską. Po wojnie potomkowie dawnych właścicieli rozpoczęli też próby odzyskania rodzinnego majątku. Na czym one polegały? Pod koniec lat 80. Stanisław Tarnowski-Męciński rozpoczął takie próby, no ale niestety sukcesem zakończyły się one dopiero w XXI wieku. Wcześniej też podjęto próbę remontu pałacu. Prace remontowe podjęto w latach 60. XX wieku, no niestety bezskutecznie. Kolejny raz ratowanie zabytku miało miejsce na przełomie lat 80. i 90. No i dziś we wnętrzach znajduje się Muzeum Historyczne, więc myślę, że spokojnie możemy ten obiekt polecić naszym słuchaczom na listę zabytków, które warto zdecydowanie odwiedzić. O nieco pechowym pałacu w Dukli, ale za to jak uroczym opowiadał Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thun

polskieradio.pl, albo można wykorzystać też w tym celu naszą trójkową aplikację. Tam też głosowanie jak najbardziej możliwe. Kwadrans równo dzieli nas od godziny 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Wystarczy zgłoszenie, by wybudować dom. Rząd przyjął projekt nowych przepisów. Od zeszłego roku można wybudować dom bez pozwolenia na budowę do 70 metrów kwadratowych. Teraz Rada Ministrów poszła za ciosem i chce, by budowy na cele mieszkaniowe mogły ruszać bez biurokracji do 2 kondygnacji. Taki jest limit. Wystarczy zgłoszenie i można startować z budową. Czy czeka nas wykwit budowlanych potworków? Tego się nie obawiam. Tak komentował na naszej antenie minister rozwoju Waldemar Buda. Oczywiście każda budowa będzie musiała być na podstawie projektu. Nic tutaj się nie zmieni, raczej więcej porządku będzie, ponieważ organy administracyjne budowlane będą miały czas na weryfikację przestrzeni publicznej, a nie zajmować się klikaniem i przeglądaniem stosów dokumentów w segregatorach. Architekt i kierownik budowy będzie odpowiadał za cały proces budowlany, to są fachowcy. Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wtedy gmina po naszym zgłoszeniu ma mieć 3 tygodnie na sporządzenie warunków zabudowy. Poluzowanie przepisów ma dotknąć nie tylko tych, którzy planują budowę metodą gospodarczą. Rząd zapowiedział też ostateczne rozstanie z użytkowaniem wieczystym. W przyjętym projekcie czytamy, że uwłaszczać będą się mogli przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe. Jest to element pewnej stabilności, sprawiedliwości, usunięcie reliktu przeszłości. Ale też niestety w ostatnim czasie był to ogromny problem z innego powodu. Samorządy wielokrotnie podnosiły nawet o 1000% opłaty za użytkowanie wieczyste. To było bardzo bolesne. W niektórych przypadkach nawet doprowadzało do zamknięcia biznesów. Więc chcemy pozwolić przedsiębiorcom uciec od tych opłat, które ich dzisiaj bardzo mocno drenują. A samorząd nie ma żadnych obowiązków jako właściciel poza tym, że pobiera tę opłatę. To nie jest po prostu niesprawiedliwe. No to powiedzmy konkretnie, jak się będzie można uwłaszczyć. Po pierwsze złożyć wniosek, to ważne, bo nie będzie tutaj działało samo prawo. I sam ten ruch już ma zobowiązać właściciela do sprzedaży. W przypadku działek Skarbu Państwa to ma być 20 razy kwota, którą płacimy co roku jako użytkownicy wieczyści, no i grunt powinien być już nasz. To ma być kolejny krok po uwłaszczeniu lokali mieszkalnych. Te przepisy obowiązują już od 2019 roku. Oba te nowe przepisy mają wejść w życie mniej więcej w połowie roku. Sejm zajmie się nimi na najbliższym posiedzeniu, czyli za 2 tygodnie. Zostajemy przy nieruchomościach. Ceny mieszkań cały czas w górę. W 4. kwartale zeszłego roku poszybowały o ponad 10%. Chodzi o te z rynku pierwotnego w 6 największych miastach w Polsce. Choć jest łyżka miodu w tej beczce dziegciu, porównując kwartał do kwartału NBP, bo to właśnie analizy naszego banku centralnego, stąd te procenty, dopatrzył się tutaj 1-procentowego spadku kwartał do kwartału. Co ciekawe, Gdynia po raz kolejny w cenie metrażu pobiła Warszawę. Tam za metr kwadratowy trzeba zapłacić ponad 13,5 tysiąca. No i na podium mamy też Kraków. Na rynku wtórnym też wzrosty. Mieszkania z drugiej ręki rok do roku podrożały o 8,5%. Swoje wyliczenia podparte między innymi danymi z Narodowego Banku Polskiego przedstawili też analitycy firmy HRE. Ci twierdzą, że jeżeli potrzebujemy własnego M, to w tym roku nie ma chyba sensu wstrzymywać się, czekając na spadki cen. Mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Oczywiście, nikt nie da nam gwarancji, jak zachowywać się będą ceny mieszkań, czy na przykład stawki czynszów najmu w najbliższym roku. Aby jednak spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto je odwrócić i zastanowić się, o ile mieszkania musiałyby stanieć, aby opłacało się czekać z zakupem. W naszym przykładzie mieszkania musiałyby zaliczyć co najmniej 7-procentową przecenę, aby opłacało się czekać z zakupem. Według analityków w zeszłym roku, kto w stolicy czekał właśnie na tę obniżkę, ten stracił ponad 50 tysięcy złotych. To wina drożejących mieszkań, ale też choćby remontów czy kosztów alternatywnego dla zakupu mieszkania najmu. No to na koniec wypada powiedzieć coś pozytywnego. Paliwa cały czas tanieją. Litr diesla kosztuje obecnie średnio 6,75. To obniżka o 14 groszy tydzień do tygodnia, o 6 groszy w dół również benzyna 95, która teraz średnio kosztuje 6,62. A jak wyliczają analitycy portalu ePetrol, kolejny tydzień powinien przynieść spadki. Dobrych informacji życzę Państwu, no i dobrych decyzji inwestycyjnych oczywiście też. A pan woli beczkę dziegciu z łyżką miodu, czy beczkę miodu z łyżką dziegciu? A można tak tylko beczkę miodu? Nie, no ja nie wiem, bo ja ze słodyczy tylko śledzie. Informator ekonomiczny. Cukrzyca panu nie grozi, przepraszam, proszę, że tak wejdę w słowo. Cukrzyca panu nie grozi. Nie, nie grozi, zdecydowanie. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz z łyżką dziegciu. Kolejny serwis ekonomiczny o 16.30, a potem po 18.30 jeszcze ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Knocks me down and down.